بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وتحل بهذا البلد ووالد وما ولد. ديت عليك سورة البلد ده سورة قاب نرسى سورة طارق نمكي نازل شوية پنز درش فترتيب نزولك دامك سورة مخی سر مناسبت داره مخی احانت دا دنیا ذکر شو و زجر رو کهی مبذیرینو تا چه بذر نره پکار مخی زجر ور کو لا تکرمون الیتیم سر و سرغیب ور کهی احسان تا یتیم باره چه سر احسان کوا مخی دری قومون ذکر کل و ساسواب الاموان ذکر که بده زمانه کی داغی حال داور صورت سره دی که ترغیب ده تحمل ده محنت کولو تا پا صالحا طریقه سره او اجتناب کولو تا محنت بدنام چلو رمایت که ذکر کئی او صورت کی صفات پیلیا دی دری خلاصر صورت سره بیان ده شواهد ده پا مشقت دی انسان بانی سرو رمایت پوری او زجر دے پا مشقت غلط بانی تر لسمایت پوری او ترغیب دے انفاق تا پا مصرف صحیح کیش پڑا سمایت پوری او بشارت دے واللسم کی او تخویب دے نلسم و شلم دویم پا دے کس شید قوانین دے درے دا پا دے اسلام البلد چید کلی امیر بدا عظم والای محنتی بایی لقد خلقنا الانسان في كبد کې ورته اشاره دی مات بلدار چې د کلیم مال چې دا په ایتمانانو باندې خرج کیږي او ته عامن په یوم ذی مسغبه او دا رنګ مسکینانو باندې درې آیات کې ورته ذکر کړي دا رنګ بل خبره وسید به امیر د کړي کې په صبر او دا رنګ وسید به کې په صبر دا امیر دکلی این دا دکلی جگم دا دادری قوانیش دا اصلاح دا بلد دا پارا دا غدری قوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام می ربان و خاص می ربان دا شروع کم زر دی صورت. لا اقسم بی آز البلد نرداسی قسم کوم پا دی خاربانیم وان تحلن بی هازل بلد او تداخلی دن کے پا دی خار کے یا بی عزتی کی دیشی با دستا پا دی خار کے لا اقسم دلتا مقصد داری اللہ سلام رو کما ترجمون امر دارنگی ندیر کسنگی تاس گمان کوئیم چی تاسو گنی مکلب نوی بل اقسم ز قسم کوم به هاذ البلد د بلد نه مراد مکه مکه کې احکار کول حرام دي نو معلومه ده شله چې تاسو مکلف وایم دارنګه دنیا د ازر سرور نه ده ولی حرام کې رسره چګم ده دغه پسل نه کی وان تحلن به هاذ البلد او تداخیدن کې په دې خار کې دې خار کې داخلیدون د دې یو معنا دا چې ته اوسېدون کې را دې بلد او دا نازل شو په مکه کې را صورت مکی صورت دې مقصد داري چې ستا حرمت کې یو دارنګي تکلیف درسه تا د کافران سره دې نه چې مکه چې را پای کې خود څوک ونم نشکټ کوله لا انسان په مرخه جدا خبره اولیا خبره دارنگی بل مقصد داری چی دا بشارت دی پا پتح مکہ بانی ایندک حاصل داری چی تبردی زنوزی بیر تب اللہ ربوزت تا تواپس کئی دا تا تواپت حدر کئی وان تحلن بی آز البلد او تا داخلی دون که بدی خار که بیرته واپس کی معنی هجرت بکې به راځي فاتحانه اشاره شو ووالد وما ولد او قسم دې په بلار او پاغان چې اولاد دې دا دویم قسم شو یعنی په پلار باندې او دارنګې دا په زوی باندې حاصل د دې دار چې هر پلار هغه مکلف دی په ډوډۍ او دارنګې په نفقر بچی باندې او دا بچی چې دی دا مکلف دی په طاعت د پلار باندې د تاسو هم دارنګې مکلف یې الله رب العزت درته احکامات را لېږلي دي لقد خلقنا الانسان في كبد دته وسویل کیږي جواب قسم چې یقینا ما پیدا کړل انسان لرا په کبد په مشقت کولو کې کبا چې ګم دې اصل کې ویل کی چې چې ته ویل کی ا کبا چې ګم دې دغه ته ویل کی شدت ته ویل کی او مراتنا سختی سختی تیرول بدنی وی او کومالی وی او کو اختیاری وی او کو غیر اختیاری وی دا ټول ته مراد دی لقد خلقنا الانسان فی کبد به مناسبت د قسم او جواب قسم سره حاصل دا او چې د ازمه کدمه کې خصوصا د ډېرو مصیب مشقتون ازمه کړم تر دې پورې چې غوره ټول مخلوق نه چې محمد صلی الله علیه وسلم دی په هغه باندې هم په ګډېر تکلیفونه تیر شوي دي او دا رنګ لري د ساکنان چې آدم علیه السلام او داغه نسل دی هر وخت په مشقت او تکلیف کې دي د چا مشقت صالح دی او د چا مشقت بد دی یعنی ښه نه دی نو دا دلیل او دارنګي شاهد دی چې د انسان په ژوند کې ضرور مهنت او دارنګي مشقت شته لیکن دا لره ضروری ده چې مشقت به خیر وکړي او دارنګي د قدرت او د علم د الله تعالی نه ځان آزاد نه غني چې ګنې زمان الله نه خبره دي او په ما قادر نه دی الله به قادر غني ولې چې دای په مشقت کې چولې نه لقد خلق الانسان في كبد انسان به په مشقت کې پیدایش نواله تر د مرګ پورې هیڅ کله داسې راحت نه شته تمیلاو شي داول نه چې راځي دنیا ته نو نه مې پریشي او چغه وکي چې دا بس د رزق بنده بس ختم شو بلاغي نه روسه مورالګي یو دارنګي پورونو کې کلک تړي دا ځان له مشکلي بیا تړلی دام کبد دی دا هغې نه وروسته بیا تیا ورکول تی نور کې ضایع کېږي که نه د هغې نه وروسته بیا چې کوم دی د ګاښونو د راختلو مسله یا کې مشکل دارنګې بیا د تینه پرې کول هغه هم بیا کبد بیا دارنګې د هغه سنت کول دا ټول مشقت مشقت آیا سبو اللہ یقدر علیه احد آیا گمان که دا چه قدرت لری په دبانی سوک دا دینا تر داخل دو صورت پوری دو قسمون ذکر کئی دا دو قسمون ذکر کئی شاقی او دارنگی ناکارا محنت گون کی آیا گمان که چه دا چه قدرت لری په دبانی سوک یا قول احلک تو مالن لبدا ویده حلک میکو مال دیر په طریقې د کبر او د فخر سره ډېر څه می خرج کړ یا مال له بدا مانا ټول غون مال می خرج کړ آیا سب ولم يره احد یا ګمان کړي چې نه ني درې څوک دا زجر شي مانا قدر د نشتره چې ګنه ما څوک ني الله وې دې نه الله غیب دان نه غني کړه علم نجل له عینین ایمان دلی گرزولی دلر دسترگیم دیکی تذکیر دی نعمتونو چی گورا نعمتونو مروانی کلی سترگی من لگر کلی ولسان و شپت این او دارنگی جب او دو شندان دا نعمتونو دی مانا دا نعمتونو مادر کلی دیو تپدی بی غلط محنتونو کی غلط استعمالی سترګې غلط استعمالې دارنګې شونډې غلط استعمالې چرته پر دې غیبتونه بکې دروغ پوي ولسان او شبته وهديناه النجدين او خودلې موږ د تدولارې دلارې مرته خودلې هديناه النجدين دا دلارې الله رب عزت خودلې په هدایت پیتی سای جماني سره او دارنګي پرالې ګورو د پیغمبرانو سره او د کتابونو سره بلق حمل عقبان بس نه دی خطلې دی په کندو باندې کندو عقبا چې د غرو کې هغه لارې پورته کندو شانځي نره خطلې دی په کندو باندې کندو شي وما ادراک ما عقبا څه خبر درکوتانه سره کندو غونډې دا عظمت شان دا ذکر کوي دا عقبه عقبه چې کوم دې شیره په کور عقبه آزاد ول د غلام دي دا چې دا یو عمل دی او اجر په ملایي او اطعام فی یوم ذی مصبایان خوراک ورکول دی په ورځ ذی مصبا خاوند د لګی کې یو سره وغیرہ هغه ته تکلیف دی هغه خوراک ورک او دارنگی غلام ازاد کی جیلی را ازاد کی وز غلامان نی یو چا بانی قرز دیگا از داغن قرز ازاد کی پی یو منزی مسغبا پا غورا چی خواند دولگی ویم یتیم دا مقربا یتیم تا چی خواند دخپل ولی ویم یتیمی تیرا مخی کن ذکر دید آسی خاص سوک دیتا پوس نی یتیمان یتیم زا مقربا چې خاوند خپل ولی او مسکینن یو مسکین زا مقربا چې خاوند خاوروي خاورواله سماره دا چې مسکین دې چګورې نشتره بستره نشته اهل او یال ډېر دي ډېر محتاج دي په نسبت د نور مسکینانو په قراوس نو وکړ سره احسان ثم كان من الذين امنوا بيوي دا سره دا کسان نه چې ایمان راوړل دي نور خصلتونه د دې ذکر کوي وتواسو بالصبر او دارنګي وصیت کوي په صبر کول سره وتواسو بالمرحمه او دارنګي وصیت کوي په مهرباني کول سره یو بلتا تواسو بالمرحمه سمانا انفاق په مصارف شرعیو کې یو بلتا دا وصیتو نکی بسور تواسو بسور تواسو بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنا دا کسان خواندان دکی طرف والا دی دا بشارت شد دقوت و دا غصبتو نس والذین کفروا بی آیتنا هم اصحاب المشأمة و کسان چی آئی کبر کرے پایتون زمان هم دی خواندان دا چپ و طرف والا دی دیکھے دا باطل مشقت کا انکو را پارا دا غیر پارا تخویب ذکر کئی اوا کسان چی گو پر اکڑے پایتون زمان بانی هم اصحاب المشمان دی خواندان دی چپ طرف پالا دی علیہم نار موصدا پا دوی بانی باور شوی چاپی رکر شوی دینا امتیازات د صورت او ذکر مشقت د انسان عورت په مسب د خلاف د پیغمبر چې څا غلط بسرب کړي په خلاف د پیغمبر او امور د اقتصاد اتهام ذکر کول په عقبه باندې